ایک سوال کے جواب میں فرمایا حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ نے, علاج الغضب کتاب ہے, کہ جس وقت غصہ آئے اس وقت سوچ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اسی طرح غصہ کرنے لگیں تو آخر میں بھی چاہوں گا کہ معافی ہو جائے, تو مجھ کو چاہیے اس شخص کو بھی معافی دے دوں, اور یہ سوچے کہ یہ شخص میرا اتنا خطاوار تو ہوگا نہیں جتنا میں اللہ تعالیٰ کا گنہگار ہوں, کہ جب میں معافی کا آرزو مند ہوں تو اس کو کیوں نہ معاف کر دوں. دوبارہ پڑھتا ہوں کیونکہ یہاں ہم لوگ عمل کی نیت سے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ارادہ ہے کہ حضرت والا کی وہ باتیں جو دل سے جو ہمارے اندر گھس گئی ہیں, بد نظری سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں, تکبر اور غصہ بدگمانی سے اگر بچ جائیں تو بہت عظیم و شان فائدہ ہوگا. دل میں بغض رکھنا, کینہ رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. شب قدر میں شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی اس کی. جس وقت غصہ آئے اس وقت سوچے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ پر اس طرح غصہ کرنے لگے تو آخر میں بھی چاہوں گا کہ معافی ہو جائے, تو مجھ کو چاہیے اس شخص کو بھی معافی دے دوں, اور یہ سوچے کہ یہ شخص میرا اتنا خطاوار تو ہوگا نہیں جتنا میں اللہ تعالیٰ کا گنہگار ہوں. حضرت والا بہت اچھی بات فرما رہے ہیں ہمارے, کہ ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہی نہیں ہیں. پھر جب میں معافی کا آرزو مند ہوں تو کیوں نہ اس کو معاف کر دوں, اور دوسرا کام یہ کریں فوراً وہاں سے جدا ہو جائے, جس پر غصہ آ رہا ہے اس جگہ مت رہے جب تک غصہ بالکل زائل نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے. انشاءاللہ اس تدبیر سے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے. پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ میں بھی اتنا خطاوار ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بخش رہے ہیں, میں بھی اس کے گناہوں کو بخش دوں. دوسرا کام یہ کر لیں جب تک غصہ ختم نہ ہو جائے وہاں سے ہٹ جائے, اور تیسرا کام یہ کرے جب ہٹ گیا کوئی وقت معین کر کے اپنے عیوب کا دھیان کیا کریں اور سوچا کریں میں سب سے بدتر ہوں, اس سے کبر کی جڑ کٹ جائے گی. اور غصے کا منشا جو ہے یا سبب جو ہے کبر ہی ہوتا ہے. کبر کے معنی ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں, جو بیوی پہ غصہ کر رہے ہیں, بچوں پہ. تربیت کے لیے تو کر سکتے ہیں, اب بچہ ہے, چھوٹا بچہ آ کے لیپ ٹاپ کو مار رہا ہے, کپڑے پھاڑ رہا ہے, وہ پھاڑ رہا ہے, تو اس کو تو کہہ سکتے ہیں بیٹے ہٹو یہاں سے, ابو کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. حمزہ دیکھو کتاب اٹھائی گا, وہاں پتہ نہیں بچے ادھر گھومتے رہے تھے, دیر اسی لیے لگ گئی تھی کہ ہم کتابیں سیٹ کر رہے تھے. بچے جو ہیں گھس کے الماری میں, اس کو ابھی بنوانا بھی ہے اس کو. تو اس وقت تو نقلی غصہ کر کے چھوٹے بچے ہیں, وہ لیپ ٹاپ پہ چڑھ گیا, اس پہ چڑھ گیا, اس سے تو دین کا کام ہو رہا ہے, یا ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو بتا دیں گے بیٹے دیکھو ابو کا ہے لیپ ٹاپ ہے, اس میں ہم لوگ گھر میں بھی نہیں کھولتے اس کو, اور جو ہے ابو کا کام ہو رہا ہے, اس میں دین کا کام ہو رہا ہے, اس لیے اس کو اس پہ آپ کام نہیں کریں گے. یہ تھوڑی بچہ خراب کر دے تو خراب کر دے, اتنی مہنگی چیز ہے. تو تیسرا وقت یہ معین کر کے اپنے عیوب کا دھیان کرے اور سوچا کرے سب سے میں بدتر ہوں, اور غصے وقت یہ خیال کر لیا کرے کہ تو سب سے بدتر ہے, بس اپنے سے بہتر پر غصہ نہیں آنا چاہیے. دنیا میں سب سے کمتر تو میں ہوں, تو دوسرے لوگ تو ہم سے اچھے ہیں. اور حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیوی جو ہے اس کے کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں وہ ہم سے بڑھ جاتی ہیں, جیسے بچے کی تربیت کرنا, گھر بیٹھے اس کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے, اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو پھر ہم کیسے اچھے ہو گئے بیوی سے؟ اس کے غصہ کرنا دلیل ہے کہ تکبر ہے. یہ جب سب سے اپنے آپ کو بدتر سمجھے گا تو کیسے دوسرے پہ غصہ آئے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ ایک سوال کے جواب میں فرمایا غصے کے وقت تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے, جس پر غصہ ہے اس کو اپنے سے ہٹا دے یا خود علیحدہ ہو جائے, پھر بھی غلطی ہو جائے تو اس کا یہی تدارک ہے جو آپ کا معمول ہے کافی ہے, یعنی معافی مانگ لے. اس کا شبہ نہ کیا جائے کہ شاید دل سے معاف نہ کیا ہو, کیونکہ انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے. اپنی طرف سے صاحب حق کو راضی کرنے کی کوشش کرے, اس سے آگے اختیار نہیں تو اس کا مکلف بھی نہیں. تربیت السالک میں لکھا ہے, یہ ہمارے پیارے شیخ اول عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علاج الغضب کے آخر میں لکھ دیا ہے. واقعی اس پر کوئی عمل کر لے بہت عظیم الشان فائدہ ہوگا. عمل کی بات ہے, صرف پڑھنا نہیں ہے, عمل کی نیت سے پڑھیں. اتنی خواتین کو بھی سن رہی ہیں, اتنی دفعہ کہا ہے کہ عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا, ایسے ہی سرسری نہیں پڑھنا. جیسے فقیر بھی ابھی عمل کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو سبق تازہ ہو رہا ہے. اگر اس کا التزام کریں, کسی پر غصہ آ جائے کچھ اس کو کچھ ہدیہ دیا کریں, چاہے قلیل ہی ہو تھوڑا سا ہو, تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. اور غصے کا مجرب ایک علاج یہ ہے, جس پر غصہ آئے اس کو اپنے پاس سے جدا کر دیا کرے یا اس کے پاس سے خود جدا ہو جائے, یا فوراً کسی شغل اور کام میں لگ جائے جائز کام میں اور وہاں سے چلے جائے. اب دیکھیں اتنی دفعہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ مجدد تھے, بار بار ایک ہی جملہ فرما رہے ہیں, اس کو اپنے سے جدا کر دے, آپ خود دور ہو جائے, اس پہ غصہ آ رہا ہے نا, تکبر کی وجہ سے آ رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, تو دوسرے کمرے میں چلے آئے. یہ والا بہت مشکل ہے. ایک صاحب نے غصے کا علاج دریافت فرمایا, تو فرمایا جس پر غصہ کیا جائے تو غصہ ختم ہونے کے بعد مجمع میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑیے, پاؤں پکڑیے, بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر رکھ لیجئے, ایک دو بار ایسا کرنے سے نفس کو عقل آ جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی. مگر یہ والا عمل شیخ سے پوچھ کے کیا جائے. حضرت والا کے اشعار لکھے ہیں یہاں پہ, خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے, کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. دل وہی فدا ہوگا کہ اس میں جو حرام خواہشات ہیں اسے کچل دے, اپنے نفس کو مٹا دے, شیخ کی رائے میں اپنی رائے کو مٹا دے. یہ مطلب ہے. اب جو باتیں بتائی ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کی, اس پر عمل کریں. عمل کیوں نہیں ہوتا؟ ہمت کر کے عمل کریں. خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے, کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا, تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا. جو نفس کا غلام ہے, جو غصے کا غلام ہے, وہ نفس کا غلام ہو گیا, اور نفس کی غلامی کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا, تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا. چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو, چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو, تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا. تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا. آج سمجھ میں آ گئی غصے کا کیا علاج ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ, ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں, تو ہم بھی اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں, اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے, سب سے سور کتے سے, تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں. مسلمانوں میں بیوی بچے بھی تو آ گئے, مسلمانوں میں ماں باپ بھی آ گئے, تو تمام مسلمان, اور آپ کے پیر بھائی بھی سارے آ گئے جن پہ غصہ آ رہا ہے. تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, اور تمام کافروں اور جانوروں اور سور اور کتے سے کمتر ہوں انجام کے اعتبار سے. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ بہت شدید غصہ آ رہا ہے تو وہاں سے ہٹ جائے, اور یہ سوچے کہ سب سے میں بدتر ہوں تو اس پہ کیسے غصہ کر لوں. تو اپنے سے بہتر پہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے, جس پر غصہ آئے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے یا خود علیحدہ ہو جائے. یا غصہ اگر ہو گیا, نافذ کر دیا, انسان ہے, پریشان ہے, حضرت والا فرمایا بلڈ پریشر میں, جو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو کیا فرمایا تھا حضرت؟ بلڈ پریشر کے بڑا اچھا فضا ہے, بلڈ بھی ہمارا ہے, پریشر بھی ہمارا ہے. جب بلڈ بھی اللہ کا ہے, پریشر بھی اللہ کا ہے, اس کو کنٹرول کرنا کیا مشکل ہے. وہ انسان بغض اور کینہ جب غصہ ہوتا ہے, انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جب بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے مریض ہو جاتے ہیں, اس مرض کی وجہ سے بھی غصہ نہیں کیا جائے گا, اس مرض کی وجہ سے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. بیماری تو اللہ کی طرف سے, غصہ تو ہمارے نفس کی شرارت ہوگی. اور غصہ اگر ہو گیا تو پھر معافی مانگ لے, اور اس سے معافی مانگنے میں شرمائے مت. ہمارے بزرگوں نے تو چھوٹوں سے بھی معافی مانگی ہے. غصہ جو ہے شیطان سے, یعنی اس کے وسوسے اور اثر سے, اور شیطان جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا, اور آگ کو صرف پانی ہی بجھا سکتا ہے. بس جب تم کو غصہ آئے تو وضو کر لے یا ٹھنڈا پانی پی لے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹوپی صحیح پہننی چاہیے. یتیم خانے کے جنرل سیکرٹری لگ رہے ہیں آپ. अभी नहीं, अब्बू के बगैर नहीं, अब्बू आ रहे हैं अभी, फिर चला। अब देखिए अजीब, खिलाफत के जमाने में एक दिन ख्याल आया हजरत उमर रजी अल्लाह को, ए उमर तू मुसलमानों का खलीफा है। ये महज वसवसा था, तकब्बुर नहीं था, सिर्फ ख्याल आ गया था। फौरन एक मुश्क उठाई, पानी भरकर कंधे पर लादा और एक गरीब मुसलमान का दरवाजा खटखटाया कि दरवाजा खोल दो, पर्दा करा लो, उमर पानी भरने आया है। ये कौन है? खलीफा राशिद है, अमीर मोमिनीन है, सल्तनत हाथ में है। उन्होंने ये काम क्यों किया? नफ्स को मिटाने के लिए। बुजुर्गों ने अपने नफ्स को इस तरह से मिटाया है, मगर वो खलीफा थे, अमीर मोमिनीन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता कामिल थे, सहाबी थे। इसलिए हम अपने नफ्स की इसलाह जो है शेख से पूछे करेंगे। हम लोग तो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, यानी कि हम भी किसी के दरवाजा खटखटा के पानी वहां तो कोई खातून निकल आएंगी, बेवा अगर हुई, अकेली घर में हुई तो फिर तो मसला हो जाएगा है नहीं होगा। आप पानी रख रहे हैं तो शैतान ने वसवसा डाल दिया, फिसलने में टाइम कितना लगता है आजकल हमारे दिल वो पाक साफ थोड़ी है। इसलिए ये उनके बड़े लोग थे, ये लोग, इनका नफ्स का मिटाना यही था। पानी भरना कोई आसान ही, खलीफा होके अमीर मोमिनीन होके पानी भरा कंधे पे और उनके घर माशाल्लाह पानी पहुंचाया, ये अपने नफ्स को मिटाया था। सिर्फ वसवसा आ गया था कि मैं खलीफा हूं। सुभान अल्लाह। बहरहाल मायूस नहीं होना चाहिए, अस्तगफार से जो है और तौबा से और उस किसी का हक मारा है उससे माफी मांगने से सब नूर वापस आ जाता है, मगर बार बार अगर ऐसा कर रहा है वो नूर वापस नहीं आता, वो वहीं अटका रहता है। और एक ही गुनाह बार बार हो रहा है, बार बार नफ्स की गुलामी करके गुस्सा कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। गुस्से में के इलाज में देर नहीं करनी चाहिए, फौरन जल्द से जल्द इसलाह करवा लेनी चाहिए। किसी मुसले से ताल्लुक जरूरी है इसलाह के लिए, लेकिन अल्लाह वालों की दोस्ती, उनके पास उठना बैठना, उनकी सोहबत में रहना ही काफी नहीं, उनको अपने हालात बताना फिर उनके मशवरे की इत्तिबा भी जरूरी है। सोहबत के हकूक भी तो होते हैं, ये नहीं कि उनकी मूर्ख की दावत कर दी या चाय पिला दी, असली मक्खन खिला दिया और समझे कि उनकी सोहबत का हक अदा हो गया। सोहबत अहलुल्लाह के हकूक में है कि अपने हालात उनसे बयान किए जाएं, फिर जो जवाब मिले उनके मशवरों पर अमल किया जाए। इत्तला और इत्तबा हो इखलास के साथ। सुभान अल्लाह। इत्तला और इत्तबा हो इखलास के साथ। देखिए हमारे हजरत रोजाना या एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के दादा शेख को फोन करते हैं बांग्लादेश वाले, अपनी माशाल्लाह इसलाह करवाते हैं, खुद ही फरमाए थे बयान में, अपनी बातें बताते हैं। गुस्से के वक्त आऊज़ु बिल्लाह पढ़ ले, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। जिस पर गुस्सा आ रहा है वहां से हट जाए या उसको हटा दे। उससे कह दे कि आप इस वक्त मेरे सामने से चले जाएं, लेकिन बाज़े वक्त इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उसको हटा सकें। ऐसे वक्त खुद ही वहां से भाग जाए, मस्जिद चला जाए, वजू कर ले, दो रकात नमाज हाजत पढ़कर दुआ कर ले। पानी जो है गुस्से का इलाज है, वजू कर लो और पानी भी पी लो, क्योंकि आग जब लगती है तो पानी ही से तो बुझती है। ये हदीसों के इलाज हैं। जिस पर गुस्सा चढ़े वजू कर ले, खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो लेट जाए। इस तरह वो इंतकाम लेने से दूर हो जाएगा, क्योंकि मारने के लिए खड़े होकर दौड़ना आसान था, अब जब बैठ गया तो इंतकाम से एक दर्जे दूर हो गया। अब बैठकर दोबारा उठने से थोड़ी सी काहिली तो होगी, अगर लेट गया तो इंतकाम से तीन दर्जे नीचे आ गया। कहेगा लेट कर बैठू, बैठ कर खड़ा हूं, फिर दौड़ू मारने के लिए, चलो जाने ही दो। सुभान अल्लाह। अल्लामा अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इन्नल वली ला यकूनु मुंतकीमन वल मुंतकीमु ला यकूनु वलीन। अल्लाह का वली इंतकाम लेने वाला नहीं होता और इंतकाम लेने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो गुस्सा जो करता है वो इंतकाम ही तो ले रहा है। जो अल्लाह के बंदों पर रहम करना नहीं जानता वो किस मुंह से अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बनता है। इसलिए अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, अगर तुम अपनी मगफिरत चाहते हो, अगर तुम मेरी रहमत चाहते हो तो मेरे बंदों की खताओं को माफ कर दो। लेकिन अगर किसी से बार बार गलती हो जाती है तो मायूस हरगिज ना हो, उसका इलाज यह है गुस्सा उतरने के बाद फौरन उसकी तलाफी कर ले। बहुत से लोग सुन रहे हैं उनसे बार बार गलती हो जाती है तो माफी मांगने में शर्माए नहीं, माफी मांग ले, एक दिन इंशाल्लाह ताला तौफीक हो जाएगी जो है उसको गुस्से को कंट्रोल करने की। اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. میں سب سے زیادہ محتاج ہوں, مجھے بھی اور ہم سب کو, اور غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, صلی اللہ علی نبی الامی, یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ, یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم. اے اللہ, اپنے ناموں کے صدقے ہم سب کو حلیم التبا بنا دے, برداشت کرنے والا بنا, رقیق القلب بنا دے, رحیم المزاج بنا دے, مزاج میں رحمت کی شان غالب ہو. اے اللہ, خاص فضل فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف استقامت عطا فرما دیجئے, استقامت دے دیجئے. اے اللہ, ہمیں معاف فرما دیجئے, ہماری اصلاح فرما دیجئے, اپنا فضل کرم مشیت اور رحمت شامل حال فرما دے. اے اللہ, ہمیں اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے, غصے کو پینے والا بنا دیجئے, اپنے آپ تکبر دل سے نکال دیجئے, تکبر کی جڑ کاٹ دیجئے اپنی رحمت سے. رائی برابر بھی تکبر دل میں نہ ہو, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچا لے, اتنا مٹا دیجئے مٹنے کا احساس بھی نہ ہو. فنا الفنا فرما دیجئے, دل سے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جو حدیث شریف میں آتا ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ, اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے, وفی اعین الناس کبیرہ, لوگوں کی نظریں بڑا فرما دیجئے, اور چھوٹا سے اپنی نظر میں بھی, بچوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں. کیونکہ اللہ کے سامنے کسی کا کوئی عمل قبول ہو اور ہماری پکڑ ہو جائے, کچھ نہیں پتا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. اے اللہ, بس ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے, اپنی نظروں میں چھوٹا کر دیجئے, اور ہمیں اپنی زبان سے لفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنا نام لے کے, اے کمال تو تمام عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال, تمام کافروں جانوروں اور سور اور کتے سے کمتر ہے فی المعال, انجام کے اعتبار سے. اے اللہ, عجب سے بچا لے, کبر سے بچا لے, اپنی نظروں میں اچھے نہ ہوں بلکہ اپنی نظروں میں ذلیل و خوار کر دے, اور دوسروں کی نظر میں عزت والا بنا دیجئے, اور اتنا مٹا دیجئے مٹنے کا احساس بھی نہ ہو. حب جاہ, جو حضرت فرمایا تھے آخری بیان میں کہ دل کی گہرائیوں میں کہیں جاہ چھپی ہوتی ہے, اے اللہ اس کو نکال دیجئے اپنی رحمت سے. اخلاص عطا فرما دیجئے ہم سب کو اپنی رحمت سے, خاص فضل فرما دیجئے, آج کے اس دن کے سارے کام بنا دے, ہر مشکل سے نجات دے دے. ان دوستوں کی جاب چلی گئی ہے, اللہ غائب سے رزق حلال واسعہ عافیت کے ساتھ ایسی جگہ سے انتظام فرما دے جہاں سے گمان نہ ہو. ان بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے, جوڑ کے رشتے عطا فرما. اے اللہ, ہم سب کو عالم ربانی, اللہ والا عالم بعمل بنا دیجئے, اور آپ راضی ہو جائیے, جانور سے انسان اور مسلمان, اور پکا مسلمان سچا مسلمان بنا دیجئے, دھوکہ دینے سے بچا, جھوٹ سے بچا, فضل فرما دیجئے. وصلی اللہ علی نبی الامی. ہمارے دوست شاہ فیصل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. ایک بیٹے محمد احمد بیمار ہیں, ان کو صحت عطا فرما دیجئے, جس کے دل میں جو جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے. وصلی اللہ علی نبی الامی, آمین. بحرمت سید المرسلین, حمزہ کو بھی اللہ والا, مجھے بھی اور حمزہ کو بھی اللہ والا بنا دے, ہمارے بچوں کو, ہمیں بھی ہمارے بھی بچوں سب کو اللہ والا بنا دے. اللہ آپ راضی ہو جائیے, آپس میں محبتیں قائم فرما دے گھروں میں, بغض اور کینہ نکال دے, محبت سے رہنے والا بنا دیجیے. اے اللہ, ایک دوسروں سے خوب محبت کرنے والا بنا دے, بیوی بچے ماں باپ بہن بھائیوں میں محبتیں ڈال دیجیے, جو دل کی دوریاں ہیں وہ دور فرما دیجیے اپنی رحمت سے. وصلی اللہ علی نبی الامی, آمین یا ارحم الراحمین. شیطان ہمیشہ سالک کو ہی, خانقاہ والوں کو ہی زیادہ پٹی پڑھاتا ہے, اور دلوں میں ڈرا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.